dwójka. Piotr Metz, trójka. Damian Sikorski, czwórka. Autopromocja Polskiego Radia. Punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Za oknami jeszcze światło nocne. No, jakkolwiek do wschodu słońca dobre ponad pół godziny. Tymczasem 4 minuty po czwartej. Jak zwykle o tej porze czas na piosenkę dnia. Dziś Run Forest. Pierwszym przesłuchaniu pomyślałem sobie, no, The Luminers w nowej wersji, w nowym wykonaniu, czy w nowej kompozycji. A to Grzesiek Wardęga, młody muzyk z Krakowa. Rand Forest w naszej piosence Dnia Agaty pojawi się między innymi po 8.30 w porannym. Zapraszamy. Tymczasem na budziku 9 po 4. Skłamałam, skłamałam. kłamstwem jest. I nim cokolwiek teraz ci powiem, a najpewniej znowu zmyśliłam to sobie. Nie skłam, jeśli powiem, prawie zawsze graniczące z zawsze nie zawodzą państwo, choć ja przy okazji wakacji czy urlopów mówię niespiesznie, niezobowiązująco, że to wszystko człowiek rozumie, że się nie chce, że taka pora, ale jednak słuchacze Trójki Budzika niezawodni w tejże porannej korespondencji przodownickiej. No więc dziś spróbujmy ponownie. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka smsowa do dyspozycji. Do wyrównania szans jeszcze budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. No to chyba już wszyscy gotowi, można zaczynać. Zatem 14 minut po czwartej. Trzy szybkie ciach, ciach. Won't do you no good. the feeling come take you. It won't do you no good. It won't do you no good. And you know I got fever. So won't you hit me right? You know you might as well. Try to shake it off, try it all you want, it won't do you no good. Said it won't do you no good, and I said, kiss your baby goodbye. Come on, love, it's alright. Heaven knows they wanna break you apart. Yeah. Kiss your baby goodbye. Come on, now it's alright. You never know unless you give it a try. Oh, yeah. Islandzkie Kaleo potrafi rozgrzać, ale rozgrzewka jakoś niespecjalnie chyba potrzebna. Ciepło, ciepło, znowu idą afrykańskie upały. Sygnał od państwa, od pana Jacka, rozgrzewający sygnał SMS-owy o obudzności. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pan Janek z nie tak wielkiej ciężarówki na wahadle Łódź-Grudziądz informuje 17 stopni. No i już właściwie tak z górki 2-3 kropelki po drodze kapały, więc jakaś tam chmurka się trafiła. A tych opadów dziś pan synoptyk nie wyklucza. No i proszę, to jest zawodnik ZUH, chłopak. Pierwsza nocka po urlopie i już po tygodniu wolnego, już ustrzelony jako pierwszy telefonicznie. Brawo, Jasiu. No a mailowo, rodzynek w męskim gronie dziś, pani Kasia, wiejska korespondentka, o tym, że na wsi mazurskiej królują czarna porzeczka, ogórki, czy może już małosolne, i fasolka szparagowa. Najlepszego dnia wszystkim, smacznego. Pani Kasia, wiejska korespondentka, jako pierwsza dziś mailowo. A można redaktorka ugotować, można, szczególnie tymi małosolnymi. A i porzeczką czarną nie pogarci. A co, do tego fasolką szparagową przegryźć. No takie to pięknie wakacyjne klimaty na Mazurach. Ciąg dalszy sygnałów od państwa na trzy sposoby. Polecamy i zapraszamy. Na budziku 20 minut po godzinie 4. Co jest pan Janek? No ulotne i już po urlopie. I proszę bardzo, już pierwszy. Brawo, brawo. Zmierzch i świt. powietrzem. Nie wiem, nie wiem co lepsze. Jestem lotnym istnieniem i już się nie zmienię. Nielotne, także pan Kazek z Kociewia na słuchu. Bardzo pięknie dziękujemy. 24 minuty po godzinie 4. Przypominamy sobie i państwu budzikowe kalendarium. Kilka wybranych wydarzeń z historii z 23 lipca. Już 23. Pędzi ten czas, pędzi wakacje i lipiec również. I tak w 1373 roku zmarła święta Brygida, patronka pielgrzymków i współpatronka Europy. 262 lata temu zmarł Domenico Scarlatti, włoski kompozytor, organista i klawesynista. Pracował na dworach w Neapolu, Rzymie, Lizbonie i Madrycie. Stworzył 12 oper oraz 550 kompozycji klawesynowych, zwanych ogólnie sonatami. Zmarł w roku 1757. W 1792 Stanisław August Poniatowski przystąpił do Konfederacji Targowickiej. Spisku magnatów związanego, by obalić Konstytucję 3 maja. Konfederacja Targowicka zaprowadziła w Rzeczpospolitej rządy terroru przy pomocy wojska rosyjskiego, dokonując licznych grabieży i kontrybucji dóbr patriotów. No i tak zrujnowany kraj musiał znosić finansowe skutki pobytu 100-tysięcznej rosyjskiej armii okupacyjnej, a miarą upadku Targowiczan było uroczyste poselstwo przywódców konfederackich w listopadzie 1792 roku do carycy Katarzyny II, którzy podziękowali jej za przywrócenie wolności i ustroju republikańskiego w Polsce. 227 lat temu historia Polski. 127 lat temu z kolei urodził się Haile Selassie, cesarz Etiopii. Przyłączył kraj do Ligi Narodów, zakazał niewolnictwa, ogłosił pierwszą w historii Etiopii konstytucję, przekształcając kraj w monarchię konstytucyjną, a jego polityka doprowadziła jednak kraj do ruiny ekonomicznej. Pucz wojskowy w 1974 roku odebrał cesarzowi władzę. Haile Selassie zmarł w 1975 roku. A 13 lat temu zmarła Ewa Sołacka, aktorka grająca w filmach, spektaklach telewizyjnych i serialach. Aktorka zmarła w roku 2006. To tylko niektóre wydarzenia z historii. Ciąg dalszy w kalendarzu, również tym muzycznym, już za niespełna godzinę. No i tak to objawia nam się 23 dzień lipca. Imieniny Bogny, Brygidy, Apolinarego i Sławosza. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Dzień krótszy od najdłuższego w roku, już o ponad pół godziny. Wtorek, 23 lipca. Dzień dobry Państwu. Yes! wielu miejscach ciemne, skłębione zasłony, ale i tak jest szansa, by za kwadrans pojawiły się te pierwsze promienie słoneczne i być może słońce znów zaświeci im pilotom w oczy. 4:30 już minęła, czas na prognozę pogody. Nad Europą dominować będzie rozległy wyż z centrami nad Danią i Alpami. Jedynie północne obszary Wysp Brytyjskich oraz Skandynawia w zasięgu niżów z nad Atlantyku. A z niżami związane będą przemieszczające się z zachodu na wschód układy frontów atmosferycznych. To i Polska pod wpływem wspomnianego wyżu z nad Europy Zachodniej. Przez nasz kraj przemieszczać się będzie ciepły front atmosferyczny. Nad zachodnią część kraju napłynie ciepłe powietrze polarno-morskie. No a ciśnienie będzie powoli spadać. W południe w Warszawie wyniesie 1006 hektopaskali. Dziś pochmur Chmurno i deszczowo, jedynie na krańcach zachodnich możliwe rozpogodzenie, a wiatr zachodni i północno-zachodni słaby i umiarkowany na północnym wschodzie porywisty. Czekam na wiatr, co rozgoni. Być może. Jeśli chodzi o temperaturę, najniższa dziś w Kotlinach Karpackich około 15 stopni, poza tym nad samym morzem, no to już chyba tradycyjnie 19-21 stopni, w centralnej części kraju 22-23, zresztą w większości regionów około 22-23 stopni. Najwyższa temperatura na krańcach zachodnich, lokalnie w Wielkopolsce do 26, a na Pomorzu Zachodnim i na Dolnym Śląsku do 27 stopni. Tak to sobie wymyślił pan synoptyk pogodowo na dziś. A co wymyślił sobie redaktorek muzycznie na kącik spotkań z utworami dłuższymi niż 2 razy 3, 33? No, dziś tak umiarkowanie, bo pamiętają państwo, w ubiegłym tygodniu trafiały się takie po 11, 12, po 16 minut nagrania. Dziś 8,5 minuty porządnego grania. W cyklu Jamniki Budzika, Gary Moore. If you people, you'd realize why no one else can take a place. You'd know just what I'm talking about if you could see my baby's sweet, sweet face. That's why I never missed a woman. Anytime, any place. No, I never, ever missed a woman. Anytime. Wakacyjne jamniki Budzika. Troszkę dłuższe utwory, rzadziej prezentowane, ale to niespieszny czas, by prezentować, by przedstawiać, przypominać, no jakkolwiek, by czynić tę wspaniałą chwilę, troszkę dłuższą może, radosną o poranku właśnie przy takich wycinankach gitarowych. Gary Moore, a ciąg dalszy jutro o zwykłej porze. Polecamy się. Za moment rzut oka i sprawdzenie listy obudności państwa porannej. Pierwszej sygnałów mailowych, SMS-owych, telefonicznych. Mam dosyć wspomnień, że ktoś mnie goni, że brak mi tchu. Wciąż słyszę i zasłaniam się. Zawinięty w środek z cieniem wokół powiek strach rozpycha. Zaciśnięte dłonie. Podobno ty umierasz. Lecisz sobie. Własny dom. Mógłbyś zapamiętać mnie innego. Już na twarz nakładam brokat. Mylą mi się słowa. I Artur Rojek, i jak zwykle, proszę bardzo, godzina 4 minut 44 sekund 44. Punktualnie o wschodzie słońca. Znowu punktualnie, znowu się udało. Yeah! Sygnały państwa, korespondencja mailowa, telefoniczna i SMS-owa. Bardzo nam miło rozpoczynać nowy dzień w tak zacnym gronie i okazuje się, że te czarne porzeczki, ogórki małosolne czy fasolka szparagowa to dziś zrobiła furorę. No więc ciąg dalszy państwa sygnałów w sprawie przetwórstwa owocowo-warzywnego. Sygnały, może nie tak wprost o tym, ale między innymi od pana Marcina w drodze do pracy do Warszawy. Kłaniamy się nisko. Pan Remek Szczęściarz Żeradowski przypomina dziś ta niezwykła chwila, właśnie 4:44 i wschód słońca. No tak to się jakoś ułożyło w kalendarzu, również od czasu do czasu. pewna logika i konsekwencja tego, o czym mówimy. A to takie jakieś nasze małe budzikowe radości. Pani Agata z Krakowa o tym, że zaokienny pokazuje niemal dwie dyszki na plusie, no i zmiana planów do za chwilę do pracy. No przecież wiecznie urlop trwać nie może. Podobnie u nas na Myśliwieckiej 19:20, to było przed godziną czwartą. No więc im bliżej wschodu słońca i tych pierwszych promieni, jak wiemy, zwykle temperatura spada, no ale prawie dwie dyszki to wynik przyzwoity. Sygnał od pani Iwony z Nysy. Tu termometry wskazują 17. Niebo nie pokazuje gwiazd, ale za to rowerek w gotowości. I to właśnie sprawi radość pewnie zarówno pracującym, jak i urlopowiczom. Pan Tomek jest z nami. Kłania się nisko z trasy Kruszwica-Żerań. Dziś ten kierunek bardziej południowy. Sygnał od pana Łukasza z pochmurnej o poranku Łodzi. Za oknem 19. Jest dobrze. A w Ostrowie za oknem pada deszcz. 29,7 w tej chwili. To informacja od pana Piotra. Na hali oczywiście, pewnie pod blachą falistą. A już od wieczora tak leci całą noc. A niech pada, bo chciałbym jesienią wybrać się na grzyby. Więc za oknem pada deszcz. To w Ostrowie, nie tylko na Brackiej w Krakowiu. Stolarz pan Rafał z Bielska Białej na posterunku. Kawa i pakunek na montaż. A przy warsztacie mocne 17 stopni. Zapracowani ci, którzy to właśnie chcą spełnić marzenia o meblach na wymiar. Szczególnie tych, którzy to w wakacje zaplanowali sobie taki, a nie inny urlop wypoczynkowy. 13 stopni to pan Paweł w Łosicach. Gorąco pozdrawia jak zwykle przed rozgrzewką. No może. Podpowiedzi muzyczne między innymi od pana Leszka ze Środy Wielkopolskiej. Tak, już troszkę hej do przodu, wtorek w środę. No, będziemy grali te słodkości. Dziś o poranku zaplanowano. Tak właśnie to wygląda. Na dzień dobry jeszcze pani Ola. Hej do przodu z Leszna 17. Powyżej raczej na słońce się nie zanosi. A takie bluesowe królestwo przed wschodem słońca sączyło się z głośników. No to zdaje się, że państwo zadowoleni z takich właśnie muzycznych wycinanek. Gary Moore, przypomnę, dziś 8,5 minuty fantastycznego porządnego bluesrockowego grdania. No to teraz koniec gadania. Za 12:05 za chwilę ciach, zagranica. And I fell heavy into your arms. These days of darkness, which we've known, will blow away with this new sun. But forgave, and I won't forget. Know what we've seen in him at last. Now in some way I will. well as strong, and use my head alongside my heart. So tame my flesh and fix my eyes. A tethered mind freed from the lies. And I'll kneel down, wait for now. I'll kneel down, know my ground. Potrafią rozbudzić Mumford i jego synowie. To fantastyczne granie. No i do tego obrazek niezwykły. Jakoś tak może uruchomimy niedługo taki właśnie kącik utworów, których inspiracją są teledyski, albo przynajmniej jakieś obrazki gdzieś do zobaczenia, między innymi w internetach. Tak jak wczoraj mówiłem o tych dwóch ogniach i one to, czy obrazek, czy teledysk, sam w sobie był inspiracją do tego, by zaprezentować sam utwór. No, w radiu inaczej się nie da. Szkoda, że Państwo tego nie widzą, ale także myślę, okazja, by przypomnieć sobie niektóre utwory, może i właśnie w ten sposób rzadziej prezentowane. Od tej strony wizualnej właśnie. Sygnały zagraniczne. Bardzo się cieszę, że napływają też i takie życzenia wprost urodzinowe, wylewnej serdeczności w naszej korespondencji zagranicznej, uzupełniając poniekąd te sygnały do kalendarza, czy w naszej budzikowej rodzinie w takiej wewnętrznej korespondencji. Bo i między innymi pani Anie życzy 100 lat panu Pawłowi, który to ileś lat temu w ten piękny dzień urodził się. Pan Paweł z Moskwy również podsyła serdeczności. Jeśli to dziś, to właśnie ten dzień, to składamy najlepsze życzenia. No tak, tak. W dniu Włóczykija. Tak to się zdarzyło panu Pawłowi. Moskwa na słuchu i my bardzo dziękujemy. Jednocześnie panią Anię i pana Pawła serdecznie ściskamy. Wszystkiego dobrego. Pani Paulina o tym, że Brisbane odlicza czas do mini wakacji. Jeszcze półtora dnia w pracy. Dwa spania i cztery kawy. Słonko przyjemnie grzeje to od pani Pauliny Brisbane na słuchu. To jakież to ostatnie odliczanie. Półtora dnia w pracy, dwa razy spanie i cztery kawy. No tak, to wszystko się układa. Na dzień dobry, Morgan z rana, Fra Middelfart, to od pana Sebastiana. Bezchmurna Fionia odlicza plus 18, a duńscy synoptycy dodają, że na razie nie wieje. To oznacza tylko jedno, będzie plażing. Panie Sebastianie, pan przypomni, jak to było po duńsku plażing, bo już nie pamiętam, a i z tym duńskim akcentem ostatnio jakoś tak coraz słabiej trzeba sobie przypominać. Na dzień dobry także pan Wojtek z Manchesteru w pracy. Nocna zmiana powoli dobiega końca, co bardzo nas cieszy, że przy internetowym radioodbiorniku z nami również pani Iza z Nowego Jorku. Się człowiek znowu tak zasiedzi nad tymi papierami, znowu przed komputerkiem i tak to właśnie się układa. No ale jest czym oddychać. Wreszcie, chociaż w nocy też gorąco, jak wiemy, Nowy Jork, tam rekordowe temperatury, więc jakkolwiek to głupio zabrzmi, gorąco pozdrawiamy a tych wszystkich z Państwa, którzy rozpoczynają nowy dzień także za pośrednictwem internetu w towarzystwie tejże zagranicznej korespondencji. Za 4,5 minuty piąta. Save me, only love, only help from above. For my fate I turn to you, I will yield for whatever you will do. Only a gift from the Lord can free me. Only love, only love can cure. By your verdict I abide. Only you can get life back on my side. Love.